qualitativ. Ba, ba, balida. Podobno człowieka kusi to, co zakazane. Przez jebane lampucery wielu miało przejebane. Piszę kurwa tekst, chociaż jest czwarta nad ranem. Pamiętam jak ten rap nieoszlifowany diament. I kurwa chyba skłamy, jeśli miało być inaczej. Zajawka puchy rap, weź mawiaj to jak patrzysz. Ten przekaz ostro drapie rzeczywistość, a nie sen. Naciśnij kurwa play, zagrajmy razem w grę. Nie moja wina, że wyrywam wszystkie foki. Napierdalam kozak rap i przemyślam swoje kroki. Masz kotku ładne nogi, w dodatku lepszą dupę. I w sumie sam już nie wiem, czy jest gorzej myśleć filtrem. Wciąż podążam skrótem, pierdolę jakieś show. Jak wjeżdżam z nową zwrotką, to kurwa robisz wow. Pseudo rapy tno, kiedy ja zaliczam szczyt. Zapomniałeś? Yo, tu nie chodzi o kwit. Te linijki zostawiają ten pierdolony sztyt. Głośniki w waszych chmurach, wiecie, dojebany beat. VIP, mam znowu wjazda koncert. CFK puchy rap i wiesz, że będzie konkret. Jak każdy człowiek błądzę, lecz nie piszcie mnie na straty. Chciałbym kurwa ustać w pionie, ale nogi jakby z wady. Co poza tym cieszy mnie tylko muzyka. Po prostu wyczulony czuję ferment, szybko znikam. Wow, ta liryka, wiadomo nie dla wszystkich. Frajera to se szukaj w piździe u tej swojej dziwki. Pieniądze nie są wszystkim, lecz bez sosu to jest lipa. Za te pierdolone brednie nigdy nie będziemy kwita. Wielce prawilna ekipa, się każdy wypierdala. Kiedy obserwuję z boku, to dostrzegam kurwa dramat. Rzucam granat bez zapleczki, poczuj siłę moich wersów. Chciałbyś mi wyrwać serce, żebym nie pisał już tekst. Słowa do pseudo koleczków i nie pytaj się dlaczego. Kryjesz kurwa czyjąś dupę, a on z ciebie najgorszego. Nie ten tego, kogoś nie znać i oceniać. By ich jeszcze bardziej wkurwić, dzisiaj sięgam po marzenia.